أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñuy andat ak yeen batay ci kitabut tawhid batay tollu ci buntu bobu nga xamne mom moy eppal ci nit ñu bax ñi ba eppal gi yobbu len ci ñu wéddi yalla subhanahu wa ta'ala nek ay yéfer mbokk julit tay ñu ngi jël hadithu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bimu ne yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena la tatruni kama ataratin nasara ibn maryam إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عمر ابن الخطاب موي نتالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم لان لا واخ تي ميروم جياتي اك ميروم اوبل عمر خام نين موي كان كين دوتو لن كو بريزونتي bokuna ci ñu wutu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bi abubakar faato bi yonentibi genné aduna abubakar genn aduna abubakar mo wutu won umar tuddu amirul mu'minin muy nit ko xamne mom mo ñëk tuddu baat bobu mom umar mu bok ci ñi gën ci sahaba yi ginnaw as-siddiq borom xam xam neena ñi gën ci xéet wi ginnaw yenente bi abubakar la su abubakar jalle omar mo ci teggu wutuna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci khilafa gi isrina asara sinin fukki at omar tok nako ci jallu yenente bi alayhi salatu wa salam fukki at ak genn walla mom umar bimu wuto abubakar ci jalbi fessal na aduna bi ak mandute jang ngeen sax waji mandubu romé yoni won ci ni ñu déggé umar ñom ñepp ku dégg turam da ngay tit mom umar ibn al-khattab waji bimu duggé bir madinatul munawwar di xol kan moy umar mu jaar ci mbeddi di laccé fan la ki jité julli ñi naan umar fan la nek fan la dëkke waye mbedd mu mu jaar rek ñu ne ko jaar na ni mbedd mu mu jaar rek ñu ne ko waji jaar na ni ba mu yegg ci wetu marché bi mu laccé ben way dafa melni gis na ko fecc keparu garab gi mu teud waji dox ba yek si mu fekk omar mu ngi teud ci keparu garab gi njegana yo ñaari dalam di nelaw mu tim ko ne ko hakamta wa adalta wa aminta wa nimta hakamta atenga wa adalta nga mandu ci li nga atte bi nga mando wa aminta nga am sécurité bo amé sécurité bo tuddé bu la nexé nala ha est ce que tay gis ngeen ci président de la république bu ñëwé ñëw ba ci benn bayal tay dina la tay ci aduna bi amna amu fenn lu taxone moy ñi dañu mandu won dañu ragalon yalla bañu ragalé yalla ñepp ragal len bañu ragalé yalla lepp ren ragal kenn ñëmewu len won Omar yonent bi alayhi salatu wassalam na Omar bu sobo ci mbedd jaar ci yoon bu seytane ne teul sen Omar day tourner day wiri koñ kérok bi nit ñi di joge makka di gaday di dem medine ñepp neubatu bam dess Omar mo bay ba digi ndjolor mu gaddu bagajam yenu ci ndigam gaddu jaasem wekku ci mbagam ñew ba ci sangi makka fiñu tok mu ne len ma ngi genn makka di jëm medine bala may xamne ay goor ngeen suma duggé xur wi ngeen top ma képp ku bëgg jabaram téññ wala ay doomam nek jirim suma duggé fi na dugg ñu ah ki dof la dé ku dem dalay ray mom do nga taggo mom do nga tukki taggo di joggé makka di na medine di gaday di taggo Omar yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena law kana nabiyyun ba'di la kana Umar bu don yenen day ñew sama ginnaw kon Umar mi lay doon Umar alquran jibril wacc na di and ak mom ci ay barab ci alquran yo xamne Umar day wax li mo wara am jibril wacc and ak khalatam wacc aya bi depp khalati Umar Umar ibn al-Khattab fessal na aduna ak mandute mom Omar wa futihat fi ayamihi mamalik Kisra wa Qaisar ci jamanom bi mu toge ci jalbi ci la sahaba yi ubi gokh yeb ci lañ danel bobu tuddu Kisra ci lañ danel bobu tuddu Qaisar waye mom Umar fatuna ci wèr wuñ nan Zulhijja wèru aj sanata 23 ci atum ñaar fukki at ak ñett ci gadda yu yonnati bi alayhi salatu wassalam waye dañ ko ray mu doon defar sappe yi ci julli fajar ben way bu tuddu Abdurrahman ibn Muljam daal koy jëm paaka ci biir bi fekk paaka bi dañ cey def poson tay bo demé Iran wa joju ray Umar dañu tawax bammelam ba melne palais Umar kiko ray bo demé Iran waw ay shia lañ sahaba yi rek lañ bañ dañu tawax bammel ba melne château da ngay gis ku langamu ci bammel bi nan yalla yalla boy dekkil waji yalla nak ma dekkil ak mom ah mbiru ango de point d'interrogation ki ray Omar dal mané Omar mi ngeen di titeuro ak diko ndam ak diko bakko ki ko ray bu ngeen deme Iran fek ñu tabax palen ya bammelam def ci lu ne nak lañ ci def Omar biñ ko jame mu daanu ñu daw wowi docteur bi docteur bi ñew daal koy nanal soow mi daal di genn ci jam bi ci biir bi Omar xamne day dé mi ngi won ci kawlal bi mu ne waccaleen ma ngeen tek ma ci suuf ñu wacce ko kawlal bi tek ko ci suuf dom ji Abdurrahman dal di jël njaganaay bi bu ko ko njaganaay mu ne ko dedet baye sama bob bi teggu ci suuf amana yalla xol sama bob bi mu nekk ci suuf mu yeureum ma Omar moy uriyel ma ne yalla Omar mi yonent bi ne Omar da ngay dugg aljanna yonent bi taxaw na ci montagne Uhud montagne bi rëngi yonent bi ne montagne bi dalal ab yonent ak ñaar ñuy shahid ño nekk ci sa kaw mu doon Omar ak Ousmane ñom ñaar ñi dañ leen ray Omar yenenti bi neena ko Omar mu ne ko a mu ne ko da nga lay duggal aljanna Omar gorolo won ci yenenti bi ndax mo jur Hafsa Hafsa Omar moy bayam riwaya bi ngeen di jang fi ngeen deg ñu naan riwayatu Hafs Hafsa momu doomu Omar ibn al-Khattab la Omar neena donte ne yonenti bi neena ko da ngay duggu aljanna Omar neena buma deggon ben baat bu wote kaw asaman ne yeen ñep da ngeen di duggu aljanna bam dess kenn mune dina tit ma defane duma koko kon mbokk yi ki moy Omar radiyallahu anhu wardahu Omar mo ñuy netali hadithu tay bi neena yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam neena la tatruni bu len ma jey man yonent bi buma kenn jey ñu ngi ci buntu eppal lele nit am borom xam xam bëgg ko lol wala sëriñ bëgg ko lol wala kilifa diine mu bëgg ko lol wala nga bëgg ko lol ba soy wax ci mom doto xol yalla doto xol li mëna ne yow lu ñew rek da ngay bayyi mu genn lol motax yenenti bi alayhi salatu wassalam yalla dimbalil ko xewalal ko ba mom ñiko waron ñepp kenn du déborder ci mom lutax parce que bo buggé jadd mu ne la deet fi da ngay gis ku toog ak sëriñ bi ne ko yow yalla nga yaay yalla sëriñ bi du wax dara ñun ñepp fan yi mujj yi ci Sénégal fi waxtu yi ñu toll ci ginnaw tuut rek gis nañ fi waajo xamné lu ko neex wax te sëriñ bi mu gëmon defal nopi wax ko dara ba fa la mujj bi sëriñ bi génné aduna mu indil tariixa ba problème wala c'est parce que wax yu graw yim doon wax kenn mus ko ne dedet nopi du deug mënu nek tok na fi yonent bi tok rañan na ba egg fi yonent bi tok moy kon yonent bi sa morom la yonent bi 16 bimu togon tok na fa man kuma gis duggu aljana degu len lol man kuma gis rek duggu aljana diw yalla la diw moy diw man may diw mom kon yow yalla nga ndax diw moy yalla tiaxan yoyu nak yenente alayhi salatu wassalam def ko tele dindi ci xelu sahaba yi ak sen xol motax nga deg munelen la taturuni bulen ma jay ma ken jay ben way ñew na yonenti bi anta sayyiduna wa ibnu sayyidina munako he as-sayyid huwa allah yaay sang bi yaay doomu sang bi munako yalla rek moy sang ma ken jay ben way sen na yonenti bi tit di rang rangi yonenti bi ne ko dalal man kenn rek la ko xamne ñaar yi rek lay dundé moy ndox ak sel ndox ak sel ñaar yi ñuul yi lay dundé wala tandarma kon nak bu fi nek di kërti kërti mune bu len ma jay kama ataratin nasara ibnu maryam li chrétien yi jayé isa chrétien yi jay nañ isa lutax dem nañ bané doomu yalla la wala ñu né yalla la mune yeen julit yi yeen sahaba yi bu len melni ñe lan moy jay moy al itra mujawazatul hadd al itra mujawazatul hadd do dem wax ak ñi neen wa jakk ji neen ngeen wañi seen cadeau al itra moy eppal mujawazatul had fi nga wara yam nga eppal fil madhi ci ki ngay tag lolou tay gis nañ ko fu nek fo dem nga gis rawatina ci mbiru diine yi boy deglu radio yi yenn say amna cassette yo xamne soko deglu sayram day daw ndax wax yi ci wax yoy yep nak dara du ci diine moy li yonante bi di wax ni rek al itra moy mujawazatul hadd fil madhi moy nga eppal nit nga koy tag ba eppal wal kazb fi yenn say sa nga fen fen ci li nga ki ngay tag ya gëna tayne li ngay wax amul xam nga ne waji melul nonu tollul fofu wala deful lolu mais nga wax ko leer nga gis ku ne ski mo yar sama dépense cœur fek du deug parce que bu yoré dépense chaque jour daf la wara jox dépense benn bis dang la lu musa may 1000 francs wala li tax nga ni mo yar sama dépense cœur bëgg mu contane wala ki bis mu nek mu yar mu nek mu ni ma sax ko ciép mu samp ko fek benn yoon la ko musa may wala ki bis mu nek tawaski mu nek mu ni ma kuy fek benn yoon la ko musa defal yoy yep eppal la fen la te yalla da koy régler euleuk motax julit ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib tit moyi genn yep dañ koy bind kon xolal li ngay wax bul xal waji budé ku bax la nel ku bax la rek ben borom xam xam dafa tok ci kanamu ben way ñu ne yow ki mo fi gën ki moy nangam ki moy nangam ki wax ba gemi ñum fuur waji genn ci salon biñ ko don taggé dugg ci salle de bain wi kiko don tag ne ki mo fi gëna bon ku yéssa ngi ni ki yeen ñi fi togg du len jox dara bay len bu mu genn ngeen xol ah kenn ki togon gis waji tag legi khasate legi waji mu ne inna hadha la shay'un ujab zammun wa madhun min wahidin ila wahid khaste ak tag de joge ci kenn jëm ci kenn mbir mu yéme ngi ni mana kila tag legi khaste legi fan lañuy placer wax ji lim wax lan mo ci deug lim wedd lu ci deug lolo fi am tay jël sa kilifa wax ci mom lo xamne ben kilifa melul nonu wala ben kilifa munu ko yenn say sang waaw ki mo raw ñep ana mo raw yonent bi ki ken melul ni mom yonent bi nak sahaba yi nak ha lele ci senegal bo jangul dañuy jël kilifa diine wax ci ñom ba nga yaakar ni ñom ñoo yu ñoo raw yonent bi billahi bo amul xam xam jango tuti lele nga gis kilifa guñu jël wax ci mom lo xam da nga yaakar ne ki mantu bi muy sol mo gën abubakar fekk dara amu ci mané li ëpp li ñuy wax fi tous amu ci tous dara amu ci waxi kessa la te lol diine daf koy téré ku bax la dal ku bax la yemal fofu lu mu bax du raw imam malik te imam malik du yonent du sahaba lan mo leen wonne ñi mënu ñu raw imam malik wa senegal imam malik moy sen seri senegal ci man ngir lañ nek ngir malik bu len malik rawul won du ñeen ngir def ko sen seri wala senegal ay ci ngirum malik lañ ne tariixa yep nak kon malik len raw kon malik momu sax mo len gën wala ay wa kon nak mbokk yi julli dal day yam xam lim wara wax ak lim wara def ben borom xam xam buñu xam ci hadith bu xet wi nan tay bi muy dund ñu ne mo fi raw ci hadith dafa musa tok rek ben talibem ne ko serigne bi dal tay ñu ngi contane trop mu ne ko lutax mu ne ko fi ñu tollu ci aduna bi ya fi raw ci hadith serigne bi dal alhamdullahi rabbil alamin ma ngi sant yalla tay ndax tay amna occasion dundal hadith yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bim wax waji ne ko ban hadith mu ne ko yaronte bi neena bu ngeen gisee kuy tagate di jaye na ngeen xep ci gemmi ngi suuf mu tibbu suuf rek xep ko waji yonent bi lolou wax bu ngeen gisee kuy tagate di jaye xep leen ci gemi gisu mu tibbu suuf rek sekhal ko waji nek ma ngi sante yalla mi ma may ma dund hadith bobu tay tay bu don fi kenn ci ñun la da ngay gis muy xëc mbag musna genn fi ci jaaka ji di traverser talib ben way ne ma diw maniko ah mune amna sa ben waxtan deglu nako maniko waw alhamdulillah rabbil alamin ma amul ay njumte mune wa waxtan bi jaar na yon trop maniko mba baxna mune wa muniko mba amul njumte mune wa amna ben njumte kay riko njumte bi lan la mune dafa am ben hadith bo wax ci bir waxtan mais hadith bobu werut maniko kan moko febaral pourtant hadith bi mu ngi téré sangam di wiral nako munema yow xamoma motax ngay wax ak man ci walu hadith yow xamoma soma xamone duma la né wirul nga taxaw di wax ah maniko nak légui né dama la bëgg xam yow yaay kan yow ban cheikh ban université nga génné ci adina bi buy jàngalé hadith nga am diplôme bi ñaarel bi moy ñan ñola wax yow lo wax non la kuy sanday ak sa bay yaay kan affaire bi bëggum rek histoire nak ngay ne ma demal bay gi ma yoy yep xet iblis mo la koy duggal nga defane yow su asaman si doon daanu boone eh mu taxaw yoy yep miru iblis la lol nak moy dal nit ki mu japp borom xam xamam japp serignam japp kilifam japp mbokam japp japp diko yegal ba de ngeen wéru koor bi passé ay nit ndogu yo nañ ak Abdoulaye Wade ne ko lan dewen danan tok fi ndogo ndog yow ci koor gi di ñew ñen ñi ne ko jikko yi ci yonent melokan yi ci yonent yepp ngi ci yow nguruk Sulayman nga yor nga ko lu nekk ñu wax ko yor nga atti yonent yalla nuh ndax senegal tay ñi la fi mak tuti nañ ku nit ni indi ko ba ci yag mu ne ko taru yusuf bi sax mu ngi ci yow xam nga lolu moy lan deja mi ngi ni wéru koor ga ngi ni di ñew ci du fi ndogo ak mom wala kon nit ñi nañ bayyi toga kilifa yi di len jay di len wax lu amul lol motax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu teela dindi li ci sahaba yi mune len la tatruni kama ataratin nasara ibnu maryam bu len ma jay comme nasarani ni ñi jaye isa ibnu maryam waaw bu len ma jay de waxna len legi lan moy jay al itrar mujawazatul hadd fil madhi wal kadhb fihi aw la tamdahuni bil batil bulen wax ci man bulen ma jaye nen lo xamne dara amu ci luma deful ngeen makoy jaye wala tujawizu al hadd bulen eppal innama ana abd man jamla gis ngeen yonent alayhi salatu wassalam neena sahaba yi man jamla innama ana abd pourtant neysan munon na bañay wax baat bi munon na wax ne ana rasulun ana nabiyun ana qasimiyun ana qurashiyun ana baye gis nga doko fa nek di wax yoy dafa ne lan innama ana abd man mi day jam la jam jam bat bi gëna soufé la jël jam man jam la innama ana abd né nak lolu martaba la bu reuy ci yonenti lol motax ngeen jang alquran yalla subhanahu wa ta'ala bi muy tag yonenti bat bobu la len tagge jam yalla place yi ëpp importance ci alquran yi muy wax ak yonent bi yëpp lan la ko fa wax jam subhanallazi asra bi abdihi sel ñel na borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi rañane putam non na wax yenentam wala han mu non wax yenentam waye dafa xamne yenent bi baat bobu la gëna bëgg motax mu ne jaamam ndax kat kaw suuf nga nek fi jaamu yalla dara gën ko neex surtout nak yalla subhanahu wa ta'ala nangul la ne yow jaam nga xam nga ñun tay ñun ñone ñun ay est ce que yalla nangul nako tay ji buma woron ne yalla nangul na ma man jaam la est ce que dina ñew dars damay deful ben pliant or rek tok ci teud tala samay tank wala gaay ñew ma len di ñaanal yi may joxe affaire may duggal sama suuf ñeganaay parce que man yalla wax na mako ba pare wala yalla li mo xon ibrahim khalil ha ne ibrahim sama kharid la wattakhaz allah ibrahima khalilan ndeysan ko ko waron na ben pliant or rek tok ci ñu defal ko ay climatiseur gaay yi wër ko muy naan njar di lek fruit di rere yap gaay yi wër ko muy wax ndank so waxe mu ne la may xaritu yalla yalla sama xarit la de da nga dam ko soxla ñewal nga wax ma lo soxla ah waaw xaritu yalla tay ji ku nek xaritu Macky Sall si ngeen xamone ne man mi xaritu Macky Sall la lu ngeen de su dar sa jeexena oustad soxla na la de wala da ngeen xamne kon damay nami sama xarit bi rek mané way man sama gaay ñu rek la affaire bi wala ah waaw xolal nak ñi ñep yalla wax len li ba bare te ñom ndaysan dego fenn ñu ne man yenen tibbi yalla neena jaamam la yalla yamul ci bobu tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi sel ñel na yalla mi nga xamne mo wacc alquranam ci jaamam ndax ya fofu rek la wa annahu lamma qama abdullah kérok ba jaam bi taxawé di julli ndax bobu kessala ara'aita alladhi yanha abdan iza salla qul yib abd jam abdullah wa rasuluhu jamu yalla yonent yalla lolo tax bat bi yonent bi ne innama ana abd man de jam la allahu akbar abd limaza parce que day bagn li dal nasrani dal juliti tag nañ isa nasrani tag nañ isa alayhi salam ba dadi koy yegal ci martaba yalla motax mu yonenti munelen wa innama ana abdullah wa rasuluhu fasifuni bizalika kama wasafani rabbi su amé nu ngén may melal len ma nima sama borom melal ndax sama borom néna jam la kon djël len baat bobu sama borom moma tanal baat buñ may melalé melal len mako faqulu abdullah wa rasuluhu fa aba al mushrikuna illa mukhalafati amrihi bokale kadi dadi lank ne fak ñu wax ko leneen luddul li moy li ngeen di jang tay da ngay jang ay téré ñu naan la yaronte bi alayhi salatu wassalam yalla ko bindé ci léram wala yaronte bi alayhi salatu wassalam mo mag jibril mom bokul ci adama bi mu ngi bok ci benen adama day deg lol wala nga deg ñu ne yaronte bi mom moy sirrul wujud lol motax bu nit de ngeen gis ci bammelam ñu bindu muhammad ci kaw ñu ne nit bob bi moy mim denn bi ak bir be ginnaw gi moy haun bi ndigli moy mim bi ñaari tanki def ni moy dal bi ñu ne nit sirru muhammad la kon yalla du lak nit bu ngeen demé ci bammel du ngeen ko gis ñu bind ci ben muhammad mu gudd ci bob bi ñew ba tanki lol lay teki ñu ne nit moy sirrul wujud muhammad moy sirrul wujud motax yalla bind nit ñi ñu ne bo xolé forme nit sax muhammad la ndax bu taxawé ni bob bi moy mim bi li ni moy adam delu gi ndigli moy mim bi tanki moy dal bi wa lay kon yalla lim wax ci alquran ne la am la an jahannama min aljinnati wan nas lolou fuñ koy tek dana fessal safara bam fess ci ay jinne ak nit ko nan nit ñoñu ha li yalla ne waylun lil musallin fa waylun lil musallin khurwa ja safara dana fa duggal ay julli kat sax la wax kon ñoñu ay la lañ ay la lañ ay jullit yu julli ba fa dem safara limaza allazina hum an salatihim ndax dañ doon fowé seen julli kon ñoy ay julli lay dañu dem safara parce que dañ doon fowé julli allazina hum an salatihim sahun ñi nga xamné dañuy fowé seen julli kon ikhwani li ay mbir la yo xamné fek delu watuñ ci tekki suñu baram jëm ko dundu dañuy nax suñu bop yenenti bi alayhi salatu wassalam ne ye feri bokale kat yi lañu def seeni yonent bu len mako def bu len ma bokale lutax ndax ñi fagu nañ soobu nañ ci yoonu tere yi lañ len tere yeb lank nañ bañ ko baye lank nga gis ñen ñi di xettaliku ci yonentibi alayhi salatu wassalam di xettaliku ci yonentibi waaw dag dengen sax ben way bo xamne dinañ ko faral di way ci jamono yi yenn xew xew yu am ci senegal yenn say nga deg ñu ne ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadisil amami te ci way bi ci tere yu ngand la nek ha ya akramal khalqi mali man aluzu bihi yow mi gëna tedd ci xéet wi ana kan ci lay laqatu kudul yow kën du laqatu ci ginnaw yonenti bi fu ñuy laqatu fan lañuy laq qul a'uzu bi rabbin nas soy laqatu laqatul ci borom nit ñi bi rabbin nas la yalla wax waxul yonenti nit ñi qul a'uzu bi rabbil falaq ma ngi laqatu ci borom suba kon ci yalla yalla lañuy laqatu kën du laqatu ci nit kon lolou moy premier tombe tay ci dars bi ñaarel bi moy hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam bimune iyyakum wal ghuluw ma ngi len di moy tandikulo eppal fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu xam ngeen li alagon gaay len fi jitu won dem ñune ha ñune eppal mo tax ñeul benu dars bi passé wala ba ca teggu lan la won wa qalu la tazarunna alihatakum bu len bayyi seen yalla yi lu ko waral eppal kon ikhwani dafa melne yonent yalla nuh lam doon jangale ak yonent yalla muhammad lam doon jangale ci lañ tollu tay ci jayaati ak eppal ay nit ño xamne yobbu nañ len ba yobbu len ci martaba yalla dañuy def dañuy dindi dañuy def di dindi ay xërem yo xamne yobbu nañ len ba ci martaba yalla dañuy def di dindi ay nit ño xamne jay nañ len ba yobbu len ci martaba yalla dañuy def di dindi légi nak bu fekkenté né dars yi tomb yi duñ ko jël duñ ko jang kan lañuy génn ci bokalé kan ci lañuy dundu ba dé rek dem safara ñun ñëpp ci lañuy dundu ba dé dem safara parce que bokalé ku ci dé dem safara yi ni ñuy wax ku ko lank ku ko dégg lank bañ ko bayé bo dé rek duñ safara jaxna tak parce que lu yonent bi na baaxul baaxul lu yalla na baaxul baaxul lu yonent bi téré ku ko bayul bo dé da ngay dem safara dañoo téré ëppël ci tag nit ak diko jey diine ji da ko tere lan motax moy yahudi ak nasarani ñoko daan def yalla tere len ko tere ko julit yi jang nañ tomb yi passé yahudi ak nasarani ño daan japp seeni nit di len jay ba jegal len yalla subhanahu wa ta'ala lol motax ñun ñi biñ ñëwé yenenbi alayhi salatu wassalam daal ñukoy téré alquran netali nañu nañu ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq e yen ñoñu téré yen yahud ak nasaran bu len eppal bu eppal gi di len jural ngeen di wax ci yalla ludul deug nan yalla amna dom ak yalla yalla la maryam yalla la isa yalla la dedet su yalla waxe lolou ahlul kitab mu wax len ko ci suñu téré ñun ñi lay wax eppal yalla da ko téré yonenti bi daf ko téré motax mu ne iyakum moy tandiku len wattu len al ghuluw eppal waxna len bi passé ghuluw moy lan mu jawazatul hadd fi nga waray yam nga eppal ko fa innama ahlaka man kana qablakum xam ngeen li alagon ñi leen fi jitu won ñu naa mu ne al ghuluw moy eppal tay nak yeen ñep bu ngeen waxale yalla gis ngeen seen bën ci eppal wala gis ngeen ko gis ngeen ko ci walu yep nak ci lepp la wax ci lepp gis ngeen ñu eppal ci lepp lañu eppal waxuma sax ci walu dem ci ay kilifa waye nangam ci sun walu jaaminu yalla bi sax dañ ci eppal te diine bi lutax ñu tuddé ñu ummatan wasata diine ji da digg doomu lan ñu sante digg doomu nekk ci digg bi ay nit ak ñi fi yo xamne duñ tak jabar wala ay jigeen ak yo xam duñ am jëkkeur lu leppal la ay nit ak yo xamantene duñ ñu sol yeur bu rafet eppal la ay nit ak yo xam duñ lek yap eppal la du diine yoni sa sam do lek yap wala lek yap lek na sol na rafet wala sol te mom la yalla yoni amnay soxna wala amul soxna kérok ba ñetti gaay yi ne ah yoonent bi day alayhi salatu wassalam ndaysan mom yalla bal nakoy bakara mom bu jaamo yalla aljana la jëm bu jaamo yalla aljana la jëm da yalla neenako li yaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika yalla neenako dina la bal say bakar yu ñeuk yeek yu wayutim ni'amatu alayka wa yahdika siratan mustaqim kene ki ne man de dotuma jégué samay soxna kenen ki ne man dotuma lek beccëk kenen ki ne man dotuma nelaw guddi du ñett ñi loolu lañ wax est ce li du jaamu yalla liñ wax du jaamu yalla wala waaw liñ wax ku ko mënon fi bo gëné dañ na gis nga ki waliyula ki amul jabar ki du nelaw guddi ki day wor beccëk gi moy tu len ko de waye xolé yenen bi mu dege lol da len wo bu ñew mu ne yeen wax li ñu ne waaw mu ne len man raghiba an sunnati fa laysa minni lima indi ku ci d'accordul bokko ci man ma len gëna ragal yalla dama am ay soxna damay wor di dog damay nelaw guddi wala damay nafila bu ma sonne te di nelaw inna li badanika alayka haqq sa yaram amal nga ko ak jox ko akam sa soxna amal nga ko ak jox ko akam faati kullazi haqqin haqqa kon yu mel ni yenenti bi alayhi salatu wassalam def ñuko téré bu len yaakar ne bu yi wax eppal ñu bari ci ñun fi tok aussi so ne eppal rek ñu ñod yef yop ko ci serigne sa dedet mané même ci sunu jëf ki amna ci ñu eppal ño xamantene fasiyene wuñu liggéey am kër fasiyene wuñu am out diine dañuy liggéey pour am alal fasiyene wuñu lolu ëppal la ci diine liñ la sant yamal fof nekkal ci digg bi bu ëppal ci dara ci digg bi ngay nekk boy ur war way na nekk ci ci digg bi lay doy auto bu jar milliard milliard lokoy doy auto bu jar milliard han wuta auto bu la meuna yobbu dakar doxi say soxla ngay ñewat budé kër loy tabax château lokoy doy han budé togg bismu nek nga ni damay ray sama kër gëlem lañuy añé mom lañuy réram mom lañuy ndéggé han yamal ci digg bi rek wala na fi sol mbum mu kenn solul na fi dugg auto bu kenn war auto bu kenn warul na fi tabax bu kenn munta tabax na fi am soxna so xamni kenn amuko fi lolou dañ la ko téré yamal ci digg bi bul ëppal waye tamit bul wéddi lolou né dafa haram né kenn duko def i'mal li dunyaka kaannaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika kaannaka tamutu ghada ñewna ci ay wax ñu ne ligéyal sa aduna ba melne do dé waye jaamu yalla ba melne suba ngay dé alquran deugural wax joju ne wala tansa nasibaka min ad-dunya sa cër bi la yalla jox ci aduna nga nek dund ko liñuy bañ dal moy nga ëppal ëppal mu dem ci kaw wala nga wañi aussi mu dem ci suuf nekkal ci digg bi ñettelu hadith moy hadith ibnu mas'ud bi al imam muslim solo mun anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal halakal mutanti'un qalaha thalathan yonent bi neena ñi xotal ci ay mbir al kunanu ñi nga xamne lu nu dug xotal ko lu nu dug gas ko ba ci bir ñoñu alku nañ yonent bi muy wax hadith bi ñet yon la ko wax yonent bi neena alku na ñu ne ñan mune al mutaammiq fi shay ku xotal dara ku ko xotal gas ba ci bir lank baña yem ci kaw lank baña yem lo fiñ la yem lo lu nek nga bëgg ci duggu ben way ñew na fekk yonent bi tok mu ne ko aj ñaata yoon la yonent bi nopi mu ne ko aj ñaata yoon la yonent bi nopi aj ñaata yoon la yonent bi nopi ba ci yag yonent bi daal di laaj ana ki doon laaj aj ñaata la mu ne ko maa ngi ni mu ne bu ngeen laajete dara ma nopi bàyyi leen boo ma ne woon ñaata la ma ne fukki yoon la ngeen ñu am problème benn baa ngi ni sax munuñu ko def benn waaye ñëw na fekk yonent toog mu ne ko ana sama papa yonent bi noppi mu ne ko yow laa waxal ana sama papa yonent bi noppi mu ne ko ana sama papa mu ne ko mu ngi safara waa ji kanam ngi lëndëm alquran wàcc ne bu leen laaj ay mbir yoo xam ne bu leen ko leerale mu metti leen ah wala tasalu an asya'in in tubda lakum tasu'ukum bu len laaj ay mbir yo xamne bu len ko leralé mu metti len waye da ngay gis nit ñi di xootal wa lan mo tax yalla wax li lan mo tax ya lol kenn duko wax lu tax yalla aramal li kenn duko laaj wa lan mo tax yalla ne bu nu naan sangara lu ci sayon yalla aramal nako lan mo tax kenn du lek yapp mbangu lolou moy ñaka teggin ci diine xam nga nu mel nga tok ak sa papa mu ne la diw nga ne mu ne la jox ma satala gi nga nan ko lokoy doye mo tax kuy xotal da nga alku yeen di sallam dafa téré sax laaj yu bari di laaj laaj yu bari bari yeen di daf ko téré di laaj laaj yu bari ci diine yonent bi daf ko téré lutax ndax day bay day bañ ñu laaj lu bari ñu aramal ko julit di am problème julit di loru kon mbokk julit yi sunu darsu tay dinañ ci jëlé ñett mbir bi ci ñëk moy jayaate dañ ñu koy téré jayaate ñaaral bi moy ëppal baaxul ñettel moy xootal yépp dañ ñu ko jaré dana bok ci dar sey li ñu jëlé jayaaté dañ ñu ko ci diiné ci aduna nak ëppal dañ ñu ko téré ci diiné ak ci walu aduna xootal dañ ñu ko téré ci diiné ak ci walu aduna dañ ñu ko téré julit na yem fi ko diinam yem lo fi ko yalla reddal ne ko taxawal fi na fi taxaw wa tilka hududullahi wala ta'taduha lele ngeen di seen frontiere yalla la bulen ko jalgati wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah kep ku xet frontiere yalla togn nga sa bop lol moy sunu dar tay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jeegal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.